Autopromocja. Pospieszalscy. Rodzina. Antek i Anna, Janek, Elka, Paweł, Karol, Tereska, Marcin, Mateusz. Bohaterowi książki Marcela Woźniaka, która ukazała się właśnie pod naszym patronatem. 11 listopada polecamy rozmowę z Mateuszem, Marcinem i Janem, a także muzykę wykonywaną przez 12 pospieszalskich, którzy są jak Polska, kochają się mimo różnic. Jesteśmy tak różni, że nie przekonamy się do końca. Dwugodzinnej retransmisji spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nie można przegapić, zapewniam. Do usłyszenia dziś po 12. Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. Fake newsy dotyczące teorii spiskowych wokół tzw. chemtrails nie tracą na popularności. Właściwie dlaczego smugi kondensacyjne powstające za lecącym samolotem są w ogóle tematem fake newsów? No i z czego wynika popularność teorii spiskowych? O tym w dzisiejszej audycji. News albo fake news. Bartek Machajewski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej, witamy, a w naszym studiu Grzegorz Sobczak, ekspert lotniczy, szef magazynu Milmak. Kłaniam się, dzień dobry. Oraz Robert Bernatowicz, dziennikarz i prezes Fundacji Nautilus. Dzień dobry. Teorie spiskowe dotyczące trujących oprysków wykonywanych z pokładów samolotów nadal pojawiają się w mediach społecznościowych, ale może zacznijmy od początku. Wyjaśnijmy, czym są smugi kondensacyjne? Smugi kondensacyjne to jest rodzaj chmur. One nawet mają swoją nazwę. Niektórzy to nazywają cumulus tractus, dość złośliwie. Natomiast powstają wskutek pewnego zjawiska, które jest troszkę trudne do uwierzenia, być może stąd podstawa do teorii spiskowej, bowiem przyjmując, że samoloty, które piszą te smugi, jak mówią piloci, na niebie, to jest zjawisko związane z występowaniem wody w stanie ciekłym, mimo że na tych wysokościach, na których samoloty latają, temperatura wynosi minus kilkadziesiąt stopni, minus 30 do minus 60 stopni, a mimo to ta woda pozostaje w stanie ciekłym. Tylko jest to taki stan równowagi, bardzo chwiejny, który po zaburzeniu powoduje, że te kropelki wody natychmiast zamarzają, tworzy się lód i w ten sposób powstają te widoczne smugi na niebie. W zależności od intensywności zjawiska mamy te smugi albo bardziej rozbudowujące się, albo nie, rozmywające się. Czasami widać, że samolot w pewnym momencie zostawia za sobą smugę, za chwilę, za kilkadziesiąt kilometrów przestaje tą smugę zostawiać. To wszystko zależy od warunków, jakie występują w atmosferze. Zgodzimy się, że to jest zwykłe zjawisko fizyczne? No nie, banalne zjawisko zupełnie, tylko wyglądające trochę zadziwiająco i przerażająco. Mhm. I to ludzi po prostu... Ja nie pamiętam, kiedy się ta drapieżnicza, idiotyczna, przepraszam za sformułowanie, teoria pojawiła, ale ja pamiętam, że ja do mojej fundacji zacząłem otrzymywać maile. To był chyba rok 2003-2004, kiedy to jakoś tak to się nagle zlazło, że znowu trują. Panie Robercie, znowu trują. No właśnie, bo to jest fake news, który powraca. Tak, że oni trują. Mhm. Ja zgłupiałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Naprawdę, pamiętam, że początkowo te maile w ogóle, a potem się kapnąłem, że chodzi właśnie o smugi kondensacyjne. I żeby to wyjaśnić, przeciąć to diabelstwo po prostu, pojechałem do właściwego człowieka, inżynier Leszek Czarnecki, już świętej pamięci, który pracował w Instytucie Lotniczym na Okęciu. Byłem z nim zaprzyjaźniony i mówię: panie Leszku, pan konstruował samoloty, zrobił pan iskrę, zrobił pan coś. Niech mi pan powie, czy można truć tą smugą. I on to pięknie wyjaśnił. On mówi: panie, po pierwsze, żeby to dobrze zatruć, żeby to dobrze obsypać i wytruć opryskać. Tych ludzi, opryskać, tak. To nie z jakiegoś kilometra, dziewięciu czy coś, tylko trzeba by, wie pan, poniżej 30 metrów, bo to wiatr wszystko poniesie. Poniżej 30 metrów, poniżej, a nie na 10 kilometrach, gdzie są te szlaki 30, komunikacyjne. To tak jak leci rolniczy samolot. On mi to wtedy dokładnie tłumaczył, bo jak pan powyżej 100, to pan nie wiadomo gdzie, to może porwać coś. A mówi, a to, że ludzie mówią, że tam trują i leci ten samolot i on po prostu opryskuje tam trując. To w ogóle za chwilę pogadamy, dlaczego trują, bo się dowiedziałem. Cudzysłowie trując. Tak, nie, bo to cała filozofia jest, dlaczego trują. Wie pan, to jest naprawdę szalone. On powiedział: proszę pana, to trzeba sobie założyć, że trują, nie wiem, jakieś jachty na oceanie spokojnym czy coś, no bo to po prostu smugą tam jest tak silna ta struga, prawda, powietrzna, która tam idzie, że to gdzieś tam przelatuje tysiące kilometrów dalej, jeżeli w ogóle założyć, że trują, tak? Mhm. Ale ludzi to tak nie przekona po prostu. Miłośnicy smug kondensacyjnych jako wielkiej trucizny, jakiej takiej zbiorowej komory, nie wiem, tutaj oświęcimskiej dla całej ludzkości, ich się nie przekona. Ja próbowałem. Proszę mi wierzyć, ja walczę z tym diabelstwem od lat. No i dzisiaj też walczymy, przypominając, tak, że podczas procesu spalania paliwa powstają cząsteczki wody, które wylatując z silnika stygną, mieszają się z powietrzem, tworzą widoczną na niebie smugę, określaną właśnie terminem smugi kondensacyjnej. Definicja fizyczna. Ja bym powiedział jeszcze inaczej. To powstaje nie wskutek spalania, tylko wskutek zaburzenia przepływu powietrza. Jeżeli, tak jak powiedziałem, te przechłodzone kropelki wody, one trafiają na strumień o bardzo dużej energii za silnikiem, właśnie gazów wylotowych z silnika. Ale proszę pamiętać też, że samoloty śmigłowe w czasie II wojny światowej, bombowce strategiczne amerykańskie też zostawiały smugi kondensacyjne i to było związane ze strumieniem zaśmigłowym. Po prostu ta energia jest tak duża, że wytrąca te przechłodzone cząsteczki wody, która jest w stanie ciekłym i powodują natychmiastowe zamarzanie. To jest główna przyczyna tego całego zjawiska. Czyli to wcale nie toksyczne chmury chemiczne czy smugi na niebie, nie. Tu nie ma żadnego dodatkowego ukrytego czary mary. Nie. Natomiast jeśli chodzi o teorie spiskowe związane ze smugami kondensacyjnymi, to najbardziej podobała mi się ta, która na szczęście nie okazała się teorią prawdziwą, bowiem kiedy w Europie panowała pandemia i ruch lotniczy w zasadzie zamarł, to tu właśnie teoria spiskowa. Gdzieś usłyszałem od któregoś z naszych europosłów, znaczy to nie było tak, że w wywiadzie, tylko wypowiadał się na antenie jakiegoś radia czy telewizji, że urzędnikom w Brukseli bardzo się spodobało błękitne niebo nad Brukselą, że tam nie ma tych smug kondensacyjnych i zaczęli się zastanawiać, czy byłaby możliwa taka organizacja ruchu lotniczego, żeby samoloty nie zostawiały tych smug, żeby to niebo wyglądało tak ładnie. Natomiast problem polega na tym, że smugi powstają na dużych wysokościach, które pozwalają samolotom latać oszczędzając paliwo. Jeżeli latałyby niżej, bo rzeczywiście mogłyby latać na takich wysokościach, na których smugi kondensacyjne nie powstają, ale wtedy zużycie paliwa byłoby znacznie większe. No i tutaj albo byśmy zwiększali nasz ślad węglowy, albo po prostu dostawalibyśmy po kieszeni jako pasażerowie linii lotniczych. I to nie mówimy o wysokości 30 metrów, tak jak dromadery na przykład latają opryskując lasy albo rozrzucając szczepionki na lisy. Drobna uwaga, dromadery jak opryskują, to muskają kołami wierzchołki upraw. Tak, dokładnie. Lecą tuż nad uprawami, tak. Dokładnie. A dlaczego smugi nie zawsze powstają? To zależy od warunków atmosferycznych. Jeżeli w powietrzu występuje ta przechłodzona woda, to smugi powstają. Jeżeli nie, to wtedy smugi nie powstają. Proszę zwrócić uwagę, że warunki atmosferyczne, czasami mamy sytuację taką, że mamy ładną pogodę i powstają kumulusy. Niektórzy narzekają, bo to psuje opaleniznę, ale no okej, okay, są kumulusy, natomiast czasami mamy pogodę bezchmurną. To też zależy od warunków atmosferycznych. Czasami powstają warunki sprzyjające powstawaniu chmur, czy właśnie smug kondensacyjnych, a czasami tych warunków nie ma. Używamy zamiennie chmury, smugi kondensacyjne, tak można je traktować? Znaczy, że to jest po prostu chmura? To jest rodzaj chmury, to nie jest żaden oprysk. Znaczy, dobra, okej, mam pomysł, skąd mogło się wziąć to skojarzenie z opryskiem, bo żeby nie było, rzeczywiście samoloty zrzucały trujące substancje. Na przykład w czasie wojny w Wietnamie, kiedy Amerykanie walczyli z partyzantką wietnamską i tam rozsypywali DDT, nad dżunglą, żeby zniszczyć uprawy, znaczy zniszczyć roślinność, żeby po prostu ci partyzanci byli widoczni jak na dłoni, bo oni się chowali między drzewami, byli trudni do wykrycia. Więc tak, oczywiście coś takiego miało miejsce, ale te samoloty, jak właśnie redaktor Bernatowicz powiedział, latały na małych wysokościach. Znaczy wtedy kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, a nie kilka tysięcy albo kilkanaście tysięcy metrów nad ziemią. No, słabością teorii spiskowej dotyczącej chemtrails jest też, kto tą truciznę sypie i gdzie. Ja tutaj też postawiłem taki problem dla inżyniera Czarneckiego. Mówię, panie Leszku, ja po prostu toszę z nimi taką wojnę prywatną od wielu lat. I mówię, wie pan, oni cały czas twierdzą, że tutaj jak startuje ten samolot z Okęcia, to gdzieś jest służba, która tą truciznę wlewa, tak? Że tam jest jakiś zbiornik, no bo to wiadomo, żeby zatruć ludzi, no to trzeba czymś zatruć, tak? Gdzieś te zbiorniki muszą być. Gdzieś muszą być. On mówi, panie Robercie, to jedna osoba tego nie zrobi. Nawet we dwóch ze szwagrem tego nie zrobimy. To musi być zespół. Musi podjechać samochód z tą trucizną, tak? No bo to nie jest takie proste, że w skrzydło pójdzie. Więc oni sobie wymyślili też, bo ja to powiedziałem tutaj tym miłośnikom tej teorii, oni mi tak mi to odrzucili, tą piłkę, że z paliwem to jest. Że, mieszane? Tak, że jest mieszanka paliwowa. Czyli jednak trochę trucizny, trochę paliwa, tak? No i też oczywiście pan Leszek Czarnecki powiedział, że jest to kompletna bzdura, że żaden silnik by po prostu tego nie pociągnął, że to musi być pewien skład tego paliwa, musi być tam taki, żeby odpowiedni. I nie można wlać trucizny, tak? Ale wie pan, to tak można rozmawiać w nieskończoność. Proszę mi wierzyć, to ta teoria jest tak jakoś pociągająca ludzi. Znaczy są jeszcze bardziej pociągające niż ta, tak? Ale w pierwszej piątce ona jest, tak? Że oni trują. Tutaj też oczywiście możemy zadać pytanie, dlaczego trują? Chętnie panom odpowiem. Dlaczego? No proszę, pomijając już to, że napełnianie jakąś taką substancją, nie wiem, zbiorniki, to też trudno byłoby utrzymać w tajemnicy, ale prawda? Też... Bo to tak jak pan mówi, nie jedna, nie dwie osoby by się pan, tym zajmowały. Mi przysyłali? Przysyłali mi zdjęcia z Boeinga, to były testy lotnicze nowego Boeinga, gdzie były jakieś takie właśnie duże zbiorniki. Ja podejrzewam, że to chodziło o ciśnieniowe testy, tak podejrzewam, albo coś podobnego. I oni mi tłumaczyli, że to zbiorniki, to są zdjęcia, które wyciekły, które jakiś dobry człowiek się podbija z tą trucizną po prostu, tak? Że one tam mają w ogóle zamontowane też zbiorniki ukryte, gdzie tamtą truciznę się wlewa i się depopuluje ludzi. Bo musi pan wiedzieć, i państwo także, że chodzi o to, żeby wyciąć trochę ludzi na ziemi. To przy okazji pandemii to też był plan depopulacji, prawda? Tak. Dlaczego akurat chemtrails są tak intrygujące, zajmujące jedno z głównych miejsc wśród tematów teorii spiskowych? O tym powiemy za chwilę, zatem zachęcam do pozostania z nami. Fake news. Przypomnę, w naszym studiu Grzegorz Sobczak, ekspert lotniczy, szef magazynu Milmak, i Robert Bernatowicz, dziennikarz, prezes Fundacji Nautilus. Panowie, no to wrócę do tego pytania sprzed chwili. Dlaczego właśnie te teorie spiskowe dotyczące smug kondensacyjnych są tak pociągające? I na czyje zlecenie i po co to jest robione? No nie, no to ja może od razu powiem, że dlatego, że to widać, no. To widać po prostu. Człowiek idzie ulicą, spojrzy się w górę. Jest, tak. Mhm. Jak ja na przykład tutaj miałem taką rozmowę, że mi mówił taki, że Bill Gates tam jest, zabija, tak? Miałem tak. Ja mówię, no miałem wywiad z Billem Gatesem. Rozmawia, przesympatyczny człowiek. Znam kolegę ze studiów, który pracuje blisko Gatesa. No tak w ogóle dzięki temu miałem ten wywiad. Nie, nieprawda, ty kłamiesz, to jest po prostu, on cię zmanipulował, on zagrał tobą, on po prostu morduje tam szczepionki, coś. Ja mówię, stary, no jak ja mam ci to udowodnić, tak? A z tymi chemtrails, no to jest proste, tak? Trują, to trują, człowiek człowiek spojrzy i to widzi. To jest siła tej diabelskiej teorii. Znaczy, trudno mi powiedzieć, co motywuje ludzi do takiego myślenia, natomiast okej, zgodzę się, że my jeszcze tutaj w naszym rejonie Europy nie mamy aż tak wielu tych smug kondensacyjnych, natomiast są takie obszary w ogóle w Europie, gdzie ruch lotniczy się krzyżuje na bardzo wielu trasach i tam tych smug kondensacyjnych jest naprawdę dużo. W związku z tym ludzie, nie wiem, czy mogą się czuć zaniepokojeni, natomiast takie często występujące zjawisko, jeżeli ktoś rzuci pożywkę na bardzo taki podatny grunt, no to może rzeczywiście spowodować, że taki pogląd się bardzo rozprzestrzeni. Rozprzestrzeni, nomen omen. Natomiast ja w odróżnieniu od pana redaktora Bernatowicza nie miałem styczności z takimi entuzjastami teorii o truciu przy pomocy chemitrailsów, więc trudno mi coś bardziej na ten temat powiedzieć. Zapraszam do Fundacji Nautilus, to się pan przekona, pogróżki związane z zagrożeniem życia. Aż tak? Ale oczywiście. Panowie, ja miałem taką sytuację, co jest królową w tym mrowisku szaleństwa. No królową jest w teorii spiskowych jest teoria, że jest grupa, która tam morduje i zrobiła 11 września. No tak, która rządzi światem. Władza rządzi światem. Tak. Ja napisałem w tekst w portalu, ja nie wiem, czy on jeszcze jest, Wiadomości 24, nie wiem, czy to w tej chwili jeszcze jest, ale kiedyś coś takiego było. Ja tam pisywałem i napisałem tekst, no dosyć o jednoznacznym tytule, Wariaci 11 września, właśnie o tej teorii. I to, co ja dostałem potem, to po prostu ja sobie uświadomiłem, że w Polsce teorie spiskowe to jest jakaś integralna część tutaj naszej rzeczywistości. To miałem pogróżki. Jeżeli jeszcze raz będziesz tutaj głosił te zakłamane teorie, że 11 września to był atak terrorystów, to tam ci coś zrobimy, przyjdę coś. Ja zaniosłem, słuchajcie, na policji byłem. Nieprawdopodobne. To jest niesamowite. Ale powiem wam więcej. Ja po tej historii z 11 września, ja mam świadków, że to mówiłem. Mówię, słuchajcie, jeżeli będzie partia polityczna, która będzie miała w swojej ofercie jakąś mocną teorię spiskową, że jest jakiś zamach, coś tutaj stoją siły mroczne, ona w tym momencie będzie miała 1/3 narodu za sobą. Ja naprawdę mam na to świadków, ponieważ Polacy uwielbiają teorie spiskowe. Po prostu w ogóle teorie spiskowe to jest wielki krzyk rozpaczy, że nie może być to wszystko chaosem, przypadkiem. Tam musi być ten facet, bo przeważnie facet, bo też ktoś pytałem. Musi stać za tym. Tak, bo ja pytałem, czy to są faceci, czy nie, to są faceci, raczej starsi, którzy tym wszystkim rządzą, wszystko to trzymają za pysk. Chcą mordować, chcą kasy i władzy. To też jest taka zbitka, która się, jakbyś nie miałeś może doświadczenia w rozmowie z tymi wariatami, ale zawsze się pojawia takie kasa i władza. Dlaczego oni chcą mordować? Dla kasy i władzy. Ja mówię, no słuchaj, no ale jeżeli będą rozpylać te trucizny z tym chemtrails, no to oni mordują też własne rodziny, no bo wiesz, no przecież oni tutaj mieszkają. No wiesz, ale to oni mogą być, no tutaj był taki kłopot. Coś tak? Tu się nie kleja. Tak, bo tutaj rzeczywiście tak. Mało tego, siebie też, bo no, nie chodzą w maskach przeciwgazowych. No, ale to oczywiste, tak? Ale tutaj wiesz, to bynajmniej logika tutaj, proszę ciebie, to nie jest rzecz sprzyjająca teoriom spiskowym. Natomiast ja zgłoszę pewne votum separatum. Odcinam się od stwierdzenia, że to Polacy mają jakoś w genach zamiłowanie do teorii spiskowych. Myślę, że to jest takie zakompleksione podejście. Człowiek jako taki, znaczy tutaj może bardziej temat dla psychologa, ale patrząc jak to funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że to nie jest tylko przypadłość Polaków. To, że akurat my się spotykamy w Polsce z przypadkami, to nie znaczy, że gdzie indziej one nie występują. My te teorie spiskowe zajadamy jak najpiękniejszą, cudowną ambrozję, że my po prostu kochamy jako Polacy te teorie. No właśnie, to zapytajmy, bo jest z nami dr Wiktor Sorol, psycholog z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy, panie doktorze. Dzień dobry. Ale właśnie skąd ta popularność teorii spiskowych? Czy to my mamy w genach, czy to problem globalny wynikający z popularności, że nie wiem, no, jest część dość duża społeczeństwa, która szuka odpowiedzi, zadaje pytania, tych odpowiedzi nie uzyskuje? Absolutnie jest to problem globalny. To nie jest tak, że tylko Polacy mają do tego jakieś predyspozycje. Aczkolwiek istnieją badania, które sugerują, że ta popularność teorii spiskowych pomiędzy krajami no, różni się. To znaczy są kraje, w których więcej osób wierzy w teorie spiskowe oraz takie, w których mniej. I są też takie analizy, które pokazują, że zwłaszcza te kraje, w których istnieją jakieś konflikty wewnętrzne czy zewnętrzne, zwłaszcza w tych krajach ludzie są bardziej podatni na teorie spiskowe. Co więcej, nasze ostatnie analizy na Wydziale Psychologii w Centrum Badań nad Uprzedzeniami pokazują również, że kraje, które mają za sobą doświadczenia wojny, czyli nawet Polska, w której bardzo duża część populacji w pewnym momencie po prostu straciła życie w trakcie konfliktu, w takich krajach, które doświadczyły konfliktów w przeszłości, skłonność do wiary w teorie spiskowe jest większa. No i dlaczego tak może być? Uważamy tutaj razem z moimi współautorami, że teorie spiskowe w niektórych przypadkach mogą być pewną adaptacją do sytuacji historycznej, do sytuacji społecznej. Można oczywiście powiedzieć, że chemtrails to jest coś, co jest oczywiście wymysłem i oczywiście nie ma żadnego poparcia naukowców, natomiast jest w tym przesłaniu bardzo duże zagrożenie. To znaczy jest, jeżeli faktycznie okazałoby się, że ta teoria jest prawdziwa, to oczywiście jest bardzo zagrażające dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich sąsiadów. W pewnych kontekstach ludzie mogą być bardziej wyczuleni na takie informacje, które mogą stanowić zagrożenie, że to jest coś, co może im zagrażać, więc wolą po prostu ulec takiemu fałszywemu alarmowi, niż zignorować zagrożenie, które może jednak jakoś się ziścić i które może się sprawdzić. Czyli na wszelki wypadek zajmę się tym, tak? A może coś w tym jest, takie powątpiewanie, ale tutaj podważamy podstawy nauki, choćby fizyki z 6-7 klasy podstawówki. No oczywiście, że tak jest, natomiast proszę pamiętać, że ta fizyka z 6-7 klasy podstawówki, to jest coś, co prawdopodobnie mało osób pamięta. Jeżeli czegoś się nie używa, jeżeli jakiejś wiedzy się nie używa na co dzień, to oczywiście ona nie będzie jakoś używana też na co dzień do tłumaczenia pewnych zjawisk. Proszę pamiętać, że niektóre z tych teorii spiskowych czasami też okazują się prawdą. To znaczy w przeszłości zdarzało się, że niektóre spiski okazywały się prawdą. Co więcej, niektóre działania wojskowe zmierzały do tego, żeby ukrywać przed opinią publiczną pewne działania, które były nielegalne. Różne zbrodnie wojenne zazwyczaj były ukrywane, tak samo jak obozy koncentracyjne. To były działania, które były ukrywane przed opinią publiczną. Same teorie spiskowe prawdopodobnie wynikają z mechanizmu, który jest bardzo adaptacyjny, ale jest bardzo adaptacyjny przede wszystkim w sytuacji konfliktu, w sytuacji, w której jest wzmożone zagrożenie. Więc to może być taka ewolucyjna pozostałość po takich czasach, które były bardziej zagrażające, w których to zagrożenie czyhało na każdym rogu, którym należało patrzeć na różne koalicje, czy sprawdzać, czy ludzie przeciwko nam nie spiskują, nie układają się po to, żeby bić nam nóż w plecy. Teraz jest to pewnie niepotrzebne, teraz powinniśmy zaufać nauce. Ja się oczywiście z tym zgadzam, natomiast my oczywiście mamy te mózgi, które jeszcze nie do końca funkcjonują w tej współczesnej rzeczywistości i nie zawsze funkcjonują zgodnie z tym, jakbyśmy chcieli widzieć człowieka racjonalnego, który idzie za głosem naukowców i który zawsze rozważa wszystkie racjonalne i naukowe argumenty. A co to mówi o nas? O czym to świadczy, że część, tu już ustaliliśmy, że nie taka znowu mała społeczeństwa wierzy w teorie spiskowe. Czy to wprost jest podważanie nauki, fachowców, naukowców, którzy dają niezbite dowody, że to nie chemikalia, to para wodna? To wynika przede wszystkim z tego, że nauka jest trudna. Nauka jest często operuje niepewnością i zawsze, gdy naukowcy mówią, nawet przypuszczam, że gdy ja o czymś mówię, to staram się zachowywać pewną dozę, jakby to powiedzieć, ostrożności, czy nie wypowiadać zbyt kategorycznych sądów. Natomiast to sprawia, że dla niektórych osób taka narracja jest nieznośna. Takie osoby często wolą, jeżeli ktoś im jasno powie, z czego wynika jakaś rzecz, jaka będzie jutro pogoda, to jest chyba idealny przykład. Gdy nawet państwo w studiu mówią o tym, ile będzie jutro stopni, to oczywiście podają konkretną wartość, choć powinni państwo podać przedział ufności, że z 95% prawdopodobieństwem jutrzejsza pogoda będzie wynosiła w przedziale od 16 do 24 stopni. Dlaczego państwo tego nie robią? Ponieważ przeciętny słuchacz państwa radia nie byłby w stanie tego znieść. Dla niego to nie byłaby żadna informacja. Ludzie dążą do tego, żeby uzyskiwać jak najbardziej konkretne informacje i dążą do tego, żeby to oszczędzać pewnie swoje zasoby poznawcze. Nie chcą się przejmować złożonością. Wolą proste rozwiązanie. Doktor Wiktor Sorol, psycholog z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Panowie, to aż tak nieprawdopodobne, że w obecnych czasach są ludzie, którzy wyznają absurdalne poglądy teorii spiskowych. Wrócę do tych smug kondensacyjnych. Rzeczywiście krąży taka opinia, że internet, ogólnoświatowa platforma wymiany wiedzy, informacji, miała przyczynić się do wzrostu edukacji, wzrostu poziomu wykształcenia obywateli, a prowadzi do propagowania właśnie teorii płaskoziemców i tym podobnych. Także, a często do ogłupiania wprost. Także może właśnie wtedy, kiedy mamy wolną wolę, to zaczynają się właśnie tego typu procesy. A może to właśnie żyjemy w takich czasach, że pozwalamy sobie na dopuszczenie wszystkiego, wszystkich głosów? Kiedyś też tak było, tylko to nie było takiego medium, które byłoby w stanie aż tak szeroko poinformować o mojej opinii całego świata. W tej chwili praktycznie każdy może teoretycznie przynajmniej skontaktować się z dowolną osobą na świecie, propagować swoje stanowisko, swoją wiedzę, swoje poglądy w dowolnym miejscu na świecie. Kiedyś to było zdecydowanie trudniejsze, jeśli w ogóle możliwe. Łatwiej znaleźć podobnie myślących. Media społecznościowe to paliwo rakietowe dla teorii spiskowych i tutaj pan doktor bardzo ciekawie wspominał i opisywał teorie spiskowe. Ja się zgadzam z jego diagnozą, zresztą twierdzę, że są teorie spiskowe, które się okazały prawdziwe. Jedna z nich jest związana z JFK. Mogę to tutaj udowodnić, jeżeli będziecie mieli panowie ochotę. Natomiast my sobie tutaj rozmawiamy, wiecie, że jest YouTube, prawda? Ja mam doświadczenia z YouTube'em i panowie, zapewniam was, że gdybyście zrobili program, na przykład macie tam sobie jakiś kanał, tak? O tym gadacie, o samolotach, o takich. Macie odcinek o teoriach spiskowych, jaki jest wynik? A oglądalność razy 10, a razy 20. A jak dacie jeszcze dobry obrazek, to po prostu będziecie mieli rekord. Tak jest na to ssanie. To jest krzyk rozpaczy ludzi, że on nie może być takim po prostu szaraczkiem gdzieś z przypadku. Tylko po prostu musi być spisek. No, musi stać za tym jakiś po prostu mętny gość, który sprawia, że ja nie jestem tym znanym aktorem, nie jestem tym znanym biznesmenem bogatym, tylko tam po prostu jestem takim, no, człowieczkiem sobie tutaj ten. Teoria spiskowa nagle to wyjaśnia, podbudowuje ego, tłumaczy świat. Po prostu jest to, no mówię, to smakuje wyśmienicie. Teorie spiskowe smakują wyśmienicie, co nie oznacza, że wszystkie są fałszywe, a teoria JFK jest tego dowodem. Jakie są te najbardziej absurdalne teorie spiskowe, bo to nie tylko te związane ze smugami kondensacyjnymi? O tym powiemy za chwilę. Zachęcam do pozostania z nami. News albo fake news. Przypomnę, w naszym studiu Grzegorz Sobczak, ekspert lotniczy, szef magazynu Milmak i Robert Bernatowicz, dziennikarz i prezes Fundacji Nautilus. Panowie, te najbardziej absurdalne, które być może panów wyprowadziły z równowagi, to jakie to teorie spiskowe? A ja bym podszedł do teorii spiskowych może z innej strony. Teorie spiskowe, owszem, one mogą budzić frustrację ludzi, którzy znają jakiś temat, natomiast patrząc na przykład ze strony organizacji, nazwijmy to rządowych, umiejętność przykrycia jakiegoś problemu przy pomocy teorii spiskowych jest bardzo cenną możliwością, bo... Często najłatwiejszą czasem, też, tak? Się tym nie wiem, czy najłatwiejszą, ale na pewno, oczywiście, największym stopniem, znaczy najwyższym stopniem utrzymania tajemnicy o czymś jest po prostu zachowanie w tajemnicy, że ten problem w ogóle występuje. I tutaj nasuwa mi się taki przykład właśnie z branży lotniczej, który jest poparty, że tak powiem, wiedzą naukową. Znaczy wszyscy pewnie słyszeli, albo przynajmniej większość słyszała o strefie 51, gdzie miały być widoczne jakieś tam statki kosmiczne z obcych planet, gdzie Amerykanie badają te statki kosmiczne i tak dalej. Natomiast strefa 51 jako taka jest obiektem, w którym bada się rzeczywiście różne statki powietrzne i na przykład prowadzono tam badania samolotów, które zostały zdobyte na Rosjanach w różny sposób w czasie zimnej wojny. W związku z tym możliwość przykrycia, jeżeli ktoś widział jakiś dziwny wyglądający samolot w okolicy strefy, skojarzenie potem, że ten gość, który mówi, że on widział dziwny samolot, to jest pewnie kolejny gość, który twierdzi, że widział statek kosmiczny. Coś wie, tak? Chociaż mógł rzeczywiście widzieć normalny samolot, tylko tyle, że nietypowy. Natomiast taka ciekawostka. No to jest moje, że tak powiem, doświadczenie z czasów studiów na Politechnice Warszawskiej. Miałem okazję i przyjemność chodzić na wykłady do profesora Jerzego Ostrowskiego, znanego polskiego aerodynamika, który uczył nas aerodynamiki statków powietrznych. To była pierwsza połowa lat 90. Tutaj kalendarz jest dość istotny. Profesor Ostrowski opowiadał w momencie, kiedy wykłady dotyczyły tematów lotów z dużymi prędkościami, czyli wielokrotnie większymi niż prędkość dźwięku, opowiadał, że zaobserwował takie zjawisko, że na konferencjach naukowych pojawiały się liczne referaty na temat latania z liczbą Macha 5, 10, 15, czyli 5 albo 10 albo 15 razy prędkością przekraczającą prędkość dźwięku. I mówił, że w pewnym momencie przedział liczb Macha od 5 do 10 raptem zniknął z konferencji. Natomiast tematy od liczby Macha 10 do 15, czyli lotów z jeszcze większymi prędkościami, były wałkowane bardzo powszechnie. I on sugerował, to było poparte pewnym doświadczeniem jego, że po prostu badania nad lotami z prędkościami 5 do 10 razy szybciej niż prędkość dźwięku doszły do takiego momentu, w którym można te badania przekuć w konkretne rozwiązania techniczne, albo dające konkretne wymierne wyniki finansowe, albo przewagi na polu walki. I profesor Ostrowski właśnie wtedy, koło połowy lat 90. twierdził, że za jakieś 20 lat prawdopodobnie będziemy świadkami, on już tego niestety nie dożył, był człowiekiem już w zaawansowanym wieku wtedy, natomiast że dożyjemy takich czasów, kiedy takie samoloty latające pięciokrotnie albo siedmiokrotnie szybciej niż dźwięk pojawią się normalnie w użyciu. I profesor Ostrowski pomylił się tylko w jednym, że to nie były samoloty, tylko pociski manewrujące. W tej chwili w powszechnym użyciu mamy pociski Kinjal, które latają, rażą cele na Ukrainie, latają z prędkościami siedmiokrotnie przewyższającymi prędkość dźwięku. I tutaj jak najbardziej możliwość ukrycia takiej tajemnicy technicznej właśnie za jakimiś statkami z obcych cywilizacji i tak dalej jest pewnym narzędziem, które może osłabić czujność konkurencji, ewentualnie podważać informacje uzyskane z w miarę pewnych źródeł, bo to pytanie, czy rzeczywiście te dane, które do nas przychodzą, są prawdziwe, czy nie. No tutaj mamy taki przykład, w którym właśnie pewna utajniona wiedza raptem zaowocowała bardzo skuteczną bronią. No i to ukrywanie też rozbudza ciekawość, prawda? Przecież przez kilkadziesiąt lat nikt nie potwierdzał. Dopiero George W. Bush potwierdził istnienie strefy 51. No przecież od 55. roku to wiele domysłów było, prawda? Potwierdzających, co tam się na pustyni w Nevadzie dzieje. No ja tutaj z przyjemnością słucham mojego szanownego kolegę, ale też mam potwierdzającą informację jego tezę, mianowicie ja byłem w strefie 51, nie dokładnie tam dotarłem, że wlazłem. Tam gdzie można być. Tam gdzie można być. Tak. Ja pamiętam, że byłem przy tak zwanej bramie południowej, byłem dwukrotnie, raz przyjechałem sam, gdzie tą bramę przekroczyłem, zostałem zatrzymany przez służby, rzeczywiście miałem taką przygodę, a drugi razem wcześniej przyjechałem z wycieczką. Takie są wycieczki. Żeby zobaczyć obce cywilizacje. Tak, i tam był po prostu fachowiec rzeczywiście od tej strefy 51, jakiś Niemiec, który tam mieszka i po prostu jest fachowcem. Ja pamiętam, że my żeśmy zauważyli takie radary, które były ustawione, takie po prostu stare rosyjskie radary. I ja pytam tego Niemca, mówię, proszę pana, co to jest? On mówi, proszę pana, bo to jest tak, że oni testują rzeczy, które mogą latać nad Koreą Północną, a oni mają właśnie takie radary, i dlatego są ustawione te radary, bo tam coś tam ma lecieć, czego nie widać, prawda? Więc tutaj rzeczywiście absolutnie masz rację, że tam są testowane takie rzeczy. Natomiast no, ja jestem, wiecie, że ja jestem przekonany, że tutaj te obce obiekty są na Ziemi i mam na to dowody. To nie jest żadna teoria spiskowa, że tam ktoś tam coś tam, nie wiadomo co. To, co się dzieje w Pentagonie w tej chwili, te kolejne wysłuchania w kongresie dotyczące UFO, no wręcz to są rzeczy, które są nie do zbicia, tak? No, relacje pilotów o tym, co tam podlatywało do nich, są tak mocne i tak wykluczające drony, samoloty, wrogie tam pociski, coś, bo to ja tutaj z Polski mam wystarczająco z archiwum pułkownika Ryszarda Grundmana, który zbierał takie rzeczy i miałem przyjemność znać pana pułkownika i on mi o tym opowiadał. Powiem, że było pytanie też o te najdziwniejsze teorie, prawda? Ja powiem szczerze, że ja nie mogę się... Oczywiście ja już jestem w stanie już rozmawiać z ludźmi, którzy twierdzą, że czołówka polityków światowych to jaszczury są, tak? Że to tak naprawdę jaszczury, które są w ludzkich tam skórach coś. No, tworząc rząd światowy, to, czy tak, jak tak, to tam tak, sobie tak. nazwie. Teraz jest na przykład świeża sprawa. Wyszło w samolocie zdjęcie pana Trumpa, w którym widać, że włosy ma jakoś inaczej ułożone, to prawdopodobnie ma po prostu przylepiony ten, jakąś perukę, tak? I już tam czytałem, że to jest dowód na to, że to nie jest Trump, że tutaj, prawda, jest jaszczur Ale powiem wam, drodzy panowie, że mnie zawsze rozkłada teoria płaskiej Ziemi. To jest coś takiego, czy, nie wiem, czy żeście mieli okazję rozmawiać. Tak, rozmawialiśmy w którymś odcinku. Zachęcam do słuchania podcastów Trójki na temat płaskoziemstwa. Nie do pobicia, nie do pobicia. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że prowadziłem na żywo audycję. Panie Robercie, co pan sądzi o płaskiej ziemi? Bo ja niezależnie od tego, ja bym nie wypowiadał się o płaskiej ziemi, że to jest bzdura, bo wystarczy wsiąść samolot, prawda, się rozejrzeć, że mam samolot. Ja mówię, samolot, puści drona i widać, że jest zakrzywienie, prawda. Więc tutaj ten, nie, jest płaska ziemia i ja dałem taki rysunek, że jest w Stanach, oczywiście to złapałem, że jest mapa ziemi, taka płasko ziemia, tak? I są lampy, tak? I że gdyby była lampa i wszędzie, gdyby była płaska, to wszędzie byłby day, czyli dzień. No bardzo proste wyjaśnienie, tak? Ja to pokazałem na YouTubie i co? I myślicie, że to zadziałało? A skąd, panie Robercie? Pan jest zmanipulowany, pan jest częścią systemu, który po prostu pan odrzuca fakty. Pan w ogóle się nie zna, pan się w ogóle nie powinien wypowiadać o płaskiej ziemi. No i co? Jak z takim rozmawiać? Tak? No nie ma argumentu. A dlaczego w sieci jest tyle zdjęć, filmów, filmików, relacji, które przedstawiają te nieprawdopodobne zjawiska? No ale to mają być dowody na prawdziwość teorii, bo to jest tak duża rozbieżność za i przeciw, że to jest nieprawdopodobne. No internet chłonie takie treści. Znaczy ja bym jednak skłaniał się w stronę taką, że jednak nie mamy do czynienia z jakimś gwałtownym przyrostem entuzjastów teorii spiskowych, tylko bardziej mamy do czynienia z rozpowszechnieniem metod ujawniania swoich poglądów, bo ja nie zauważyłem, w tej chwili każdy z nas nosi całkiem przyzwoitą kamerę i aparat fotograficzny w kieszeni. I nie zauważyłem, żeby to spowodowało, że na przykład pojawiły się jakieś dobrej jakości albo w większej ilości zdjęcia statków kosmicznych obcych cywilizacji. Jeżeli one są, to powinny być dostrzegane przez ludzi. Rozumiem, kiedyś aparat fotograficzny był drogi, a taki, który robił dobre zdjęcia, był bardzo drogi. W tej chwili narzędzia do robienia dobrych zdjęć mamy praktycznie pod ręką. I nie przyniosło to jakichś przełomowych informacji, spostrzeżeń ludzi postronnych, bo z racji tego, że zajmuję się też statkami powietrznymi, to wiem, że nie ma możliwości ukrycia w 100% informacji o istnieniu jakiegoś statku powietrznego, bo jeśli na przykład, dobrze, mamy głośny projekt Aurora, samolotu szpiegowskiego, który był tym lata 90., początek lat 2000, był bardzo modnym tematem. Samego samolotu nie zaobserwowano, natomiast zaobserwowano pewne dziwne smugi kondensacyjne. Po samolocie hipersonicznym, po samolocie, tak, dokładnie, które się bardzo różnią od smug kondensacyjnych wywoływanych przez zwykłe samoloty. W związku z tym siłą rzeczy rozpowszechnienie metod utrwalania obrazu powinno przynieść nam więcej informacji, natomiast tej większej informacji nie przynosi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Grzegorz Sobczak, ekspert lotniczy, szef magazynu Milmak, i Robert Bernatowicz, dziennikarz i prezes Fundacji Nautilus, byli naszymi gośćmi. Słuchaczom programu trzeciego bardzo dziękujemy za spotkanie, a całość i dłuższa nasza rozmowa w podcastach Trójki. News albo fake news. Bartek Machajewski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Była powtórka programu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Just like me.